nielegalnie, ale według zasad ta gra ninja. I nie będzie mnie tu jechać kula żadna pizda. Ja nie ufam wielu ziomkom i żadnej małpie, dlatego nawet jak śpię, mam jedno oko otwarte i staram się uśmiechać bez euforii w proszku. Ty wciągasz to i nie umiesz wyciągnąć wniosku. Wolę palić blanty i nie mieć kwasów i zwali. Choć się nie podkręcam, tu nie mam czasu by spać. Robimy rap i mówią oni, robią to nieźle. My w tej gierce chcemy być sobą. Perfekt nie zawsze jest tak pięknie, jakby mogło być. I wielu ludzi przywitałbym bombą w rej. Może by mi to pomogło, może chuja tam. Chcę być ponad tym i nie buja w chmurach. Mam na brat też, potrafi się zachować jak śmieć. Zastanawiam się, czy miłość to w ogóle takie coś jest. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy. C2H5OH i THC. Szare życie w blokach, szare kamienice. Pragniesz w życiu kochać i ktoś też tego chce. Czasem też jest na opak i się pali życie. Póki miał oczy, jeździł na motocyklu. Znam parę historii z tego motocyklu. Kto jest wróg, a kto przyjaciel? A kto szmatą widział, komuś powiedział, to się każe za to nie być w tłumie sam. A to ciężka plansza, zaufania dla siebie czasem nawet nie starcza. Ciężko jest lekko żyć, większość czarna farta. Czasem pech się do ciebie lepi jak bledka w palcach. Znam zasady dla uczestników bez kitu. Jeśli jesteś słaby, los nauczy cię trików. Dla zasady unikam kwasów, to wchodzi w nawyk. I nim zasiejesz ferment, zastanów się dwa razy. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy. Według własnych zasad żyłem w strasznych fasach. Szlak mnie trafia i tak staram się śmiać, nie płakać. Były chwile złe, już nie chcę do nich wracać. Trochę szczęścia chcę, a ty przypierdolisz. Dość kwasa, farsa trwa. Parę osób zdjęło mi beret. Fałszywi przyjaciele, kurwy i złodzieje. Na szczęście jest hip-hop, który daje mi siłę. Czy jesteśmy już zgrani jak stare winyle? Ty znasz to na pewno, tak wygląda niejedno miasto z blokowiskiem, gdzie beton to sedno. Gdzie jedyne przywiązanie to sieć cienkich więzi. A gdy chodzi o hajs, nie liczą się sentymenty. Wiesz co się robi, jak ktoś zrobił wystrzał. Stara zasada na chodnikach i ulicach. To nie etyka katolicka, zapomnij o nastawianiu drugiego policzka. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy. Życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś łamie zasady, są kwasy. Obraz świata na trzeźwo, bo czasem jest kwasowy. Później film się urwie, albo jest kasowy.